suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8:00, w Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśno-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie pierwsze decyzje ministra rolnictwa. Misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. I problemy ze zniczem na igrzyska w Krakowie. Będzie bardzo mocna kontrola zboża na granicę. Każde ziarno będzie kontrolowane, zapewnił nowy minister rolnictwa w rozmowie z portalem IPL. Robert Telus wczoraj zastąpił Henryka Kowalczyka. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nowemu ministrowi nominację, powiedział, że liczy, iż ten poradzi sobie z nowymi wyzwaniami, w tym ze sprawą ukraińskiego zboża. Sprawy rolnicze są mu doskonale znane. Jest nie tylko praktykiem, ale jest także i człowiekiem, który od wielu lat w polskiej polityce sprawami rolnictwa się zajmuje. Niezwykle doświadczonym parlamentarzystą, wieloletnim członkiem i przewodniczącym Komisji Rolnictwa w naszym Sejmie. Panie ministrze, nie mam wątpliwości, że pan minister da sobie radę. Do rządu wszedł też Janusz Cieszyński, który został ministrem cyfryzacji. Kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pątnicy od 6 rano przechodzą dróżkami przy sanktuarium. Mają do pokonania kilkukilometrową drogę pod górę, mówi rzecznik sanktuarium w Kalwarii, brat Tarsecjusz Bukowski. Myślę, ten tłum jest takim największym dowodem na to, że to jest najważniejszy dzień na Kalwarii. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, nigdy nie mówią, że o, widzieliśmy Misterium. Tylko uczestniczyliśmy w misterium. Są tłumem ewangelicznym, który też idzie za Jezusem. Oni są w tym misterium, są uczestnikami tego. W inscenizację wydarzeń Wielkiego Tygodnia zaangażowanych jest co roku około 100 aktorów amatorów. O 17:00 papież będzie przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra. Wieczorem poprowadzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Koloseum. W Bazylice Watykańskiej homilię wygłosi kaznodzieja domu papieskiego, kardynał Raniero Cantalamessa. Natomiast nie wiadomo, kto napisał rozważania Drogi Krzyżowej. Dotychczas Watykan informował o tym miesiąc wcześniej, a tekst publikowano kilka dni przed nabożeństwem. W ubiegłym roku rozważania przy 13 stacji napisały Ukrainka i Rosjanka, które razem niosły krzyż. Wywołało to oburzenie Ukraińców, którzy wskazywali, że nie można agresora traktować na równi z jego ofiarą. W efekcie tekst uległ poważnym skrótom. Włoskie media spekulują, że Watykan chciał uniknąć podobnych polemik w tym roku i dlatego dotychczas nie podano żadnych informacji o nabożeństwie w Koloseum. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zgodnie z prognozami Banku Centralnego ceny w Polsce rosną wolniej. Mówił o tym wczoraj prezes NBP Adam Glapiński. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Rada jest gotowa podwyższać stopy procentowe, ale Adam Glapiński wyraził nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Jeśli się wszystko będzie działo tak, jak to przewidujemy i jak przewidują wszyscy analitycy, tak to powiem, poza jakimiś zarażonymi polityką nadmiernie, rozgrzanymi umysłami, no to podwyżek nie będzie. A w pewnym momencie będzie obniżka. Kiedy będzie obniżka, no to będziemy obserwować gospodarkę z miesiąca na miesiąc. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Joanna Lichocka z PiS-u powiedziała, że publikacja dotycząca chorego męża marszałek Sejmu jest zaniechaniem granic przyzwoitości. Jedna z rozgłośni poinformowała, że do prokuratury w Legnicy wpłynęło zawiadomienie rodziny pacjentki, która zmarła czekając na miejsce na oddziale intensywnej terapii w tym szpitalu. Bliscy zmarłej twierdzą, że mąż marszałek Witek od wielu miesięcy przebywa na oddziale, a powinien być objęty leczeniem paliatywnym. W radiowej jedynce posłanka Lichocka określiła tę publikację jako próbę uderzenia w przeciwników politycznych przy pomocy informacji dotyczącej ciężkiej choroby bliskiej osoby. To jest efekt kampanii nienawiści i dyskredytowania polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz ich wyborców jako ludzi o gorszym statusie. Jakby Platforma Obywatelska ustawia wyborców Prawa i Sprawiedliwości i polityków Prawa i Sprawiedliwości jako jakąś gorszą część elektoratu, gorszą część wyborców, gorszą część życia politycznego. Jest mowa o tym, o potrzebie wyeliminowania z życia publicznego polityków Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała wystąpienie na drogę sprawną w sprawie publikacji medialnej dotyczącej jej męża. Organizatorzy Igrzysk Europejskich w Krakowie szukają wykonawcy znicza. W poniedziałek olimpijski ogień został uroczyście zapalony w Rzymie i przekazany polskiej delegacji. Tymczasem organizatorzy imprezy musieli unieważnić przetarg na znicz. Organizatorzy na projekt, wykonanie i montaż dwumetrowego znicza zamierzali przeznaczyć około 1,5 miliona złotych. Przetarg na zniczy został unieważniony, bo żaden wykonawca nie zdecydował się na realizację zamówienia za wskazaną kwotę. Zgłosiła się tylko jedna firma z Australii z ofertą na kwotę 3 600 000 złotych. Kwota, która nie była możliwa do zaakceptowania. Dawid Gleń, rzecznik Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich, tłumaczy, że teraz prowadzone są negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Prawdopodobnie uda się zamówić znicz za mniej niż 1,5 miliona złotych. Będziemy w stanie wykonać to w odpowiedniej kwocie, ale skąd ta cena? Bo wszystkich na pewno szokuje cena. Bardzo dużą część tych kosztów pochłonie paliwo, które będzie potrzebne do zasilania tego ognia. Igrzyska Europejskie w Krakowie rozpoczną się 21 czerwca od zapalenia znicza olimpijskiego na miejskim stadionie. Ogień będzie płonął przez 12 dni rozgrywek. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielki Piątek z zachmurzeniem dużym i całkowitym, a po południu na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Dziś towarzyszyć będą Państwu opady deszczu na południu i na zachodzie, także deszczu ze śniegiem w rejonach górskich i podgórskich śniegu. Temperatury od 4-8 stopni na przeważającym obszarze kraju, ale cieplej będzie na północnym wschodzie, tutaj do 13 stopni Celsjusza na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, tylko na wschodzie z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8. Trzecie okrążenie. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Piątek. 7 dzień kwietnia. Wielki Piątek dzisiaj. W poranku rozmawiamy o zapachu miasta, miejscowości, w której Państwo żyją, ale w takim wymiarze, bym powiedział, symbolicznym, takiej nostalgii, trochę poszukiwania nas samych z przeszłości, tych, którzy wokół nas żyli, miejsc, które gdzieś te zapachy przewodzą w pamięci. No i oto Państwa telefony. Chciałem powiedzieć, jak pachniała pasieka mojego dziadka. Miód, wosk, propolis, dym z podkurzacza, rozgrzana słońcem ziemia. Niepowtarzalna historia. Dzień dobry. Chciałem złożyć życzenia zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, ostrego dyngusa. Życzy Krzysiek z Łodzi. Dziękujemy, panie Krzyśku, i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy Państwu dzisiaj za wszystkie telefony, absolutnie. No tak, to są piękne zapachy, a przecież też zapachy świąt. Każdy ma jakiś swój taki zapach wyniesiony z domu. I tutaj uruchamiamy naprawdę bardzo potężny temat, wydaje mi się, ale do 8.45 mamy czas, 2 2 7 3. Oczywiście też można opowiedzieć o tym, jak pachną polskie święta. Myślę, że tutaj jest szereg różnych opcji, które nas czekają. Węchy jest zdecydowanie niedocenionym zmysłem, więc będziemy jeszcze przez najbliższe 30 minut próbowali go jakoś ponadto pielęgnować. A imbir? Imbir się pojawił dzisiaj w naszym programie. I razem z imbirem Cortez na antenie Trójki w tej godzinie. Nie dałem dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz dać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Z imbirem, imbirem, imbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Kęciastem mam smakowe kubki zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojule, by się bić. Kilojule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ciemno pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu, ja buknęła nam ta mała różnica w przeciwnym biegu. To też piękny zapach, zapach imbiru. Również o poranku może to dobrze się kojarzyć. A węch jest zdecydowanie niedocenionym zmysłem. Nie tylko wpływa na to, co i jak jemy, ale często właśnie uruchamia te wspomnienia. Dzisiaj w poranku mówiliśmy o tym, że jeden z perfumiarzy krakowskich postanowił odwzorować zapach swojego dzieciństwa, ale właśnie w kontekście Krakowa, jaki ma w głowie, jakie zapachy zapamiętał z dzieciństwa. Kraków swój zapach ma, choć w perfumach raczej nie znajdą się faktyczne aromaty miasta, które czujemy podczas przechadzki ulicami, a zapachy, które z miastem się kojarzą. Natomiast jeśli chodzi o taką podniosłą refleksję, no to zawsze można znaleźć jakiś odpowiednik zapachowy. Byliśmy w Krakowie, więc warto poszukać również odpowiedzi na pytanie, jak pachnie warszawska ulica. No i właśnie nasz reporter Michał Kowarski postanowił poszukać odpowiedzi. Jak pani zdaniem pachnie Warszawa? Miastem. Nie pachnie lasem, naturą. To dobrze czy źle? W moim odczuciu źle. Dzisiaj jest tak wilgotno, deszczowo, także jest całkiem przyjemnie jak na miasto. Natomiast no nie mieszkamy w mieście, w związku z tym w mieście się źle czujemy. W tym momencie Warszawa pachnie chłodem i deszczem, czyli absolutnie przepięknie. Kaja Domińska, perfumiarka. Warszawę w ogóle uważam za bardzo dobrze pachnące miasto. Poza tym, że mamy oczywiście trochę smogu. Warszawa bardzo się zmienia z sezonu na sezon i na wiosnę naprawdę pachnie bzem, w zimie na chłodnym ozonowym powietrzem. W tym momencie mamy typowe przedwiośnie, czyli ozon, nuty wodne i piękne, lekko pleśniowe miejskie sytuacje. Jak powinna pachnieć kobieta? Ładnie, kwiatowo. A jak powinien pachnieć mężczyzna? Piżmem. Nie. Mój pachnie pięknie, spoconą koszulką. Jeżeli chcemy, żeby zapach działał na nas intymnie. Marta Kuśmiorowska, perfumiarka. To są to zapachy typowe, na przykład orientalne, pieprzowe, te tu zawierają piżmo. Takie zapachy bardziej nas pociągają. Z doświadczenia już dosyć bogatego jako perfumiarki widzę, że mocne zapachy u mężczyzn raczej świadczą o potrzebie dodania sobie czegoś. W przypadku kobiet odwrotnie, bardzo często bardzo silne i pewne siebie kobiety wybierają zapachy bardzo delikatne, żeby nie wyróżniać się może za bardzo. Jeżeli ktoś czuje się bardzo szczęśliwą i wolną osobą, to wydaje mi się, że pójdzie w jakieś takie bardziej cytrusy, coś świeżego, coś wiosennego. A jeżeli ktoś jest bardziej wyrazisty, ma temperament, to pójdzie w coś mocniejszego, coś bardziej szyprowego, coś bardziej wyrazistego, może drzewnego, dymnego, coś, co jeszcze jakby go podkreśli. Więc wydaje mi się, że i w przypadku kobiet i mężczyzn to będzie działało na tej samej zasadzie. Najbardziej typowe nuty zapachowe nie do pań kierowane, pralinowo, słodziutkie, powiem to, infantylizujące, białe kwiaty, cytrusy, które są dosyć nieskomplikowane, dla mężczyzn drzewa w taką hipermęskość, przywódczość, może wręcz perfumy też są tak nazywane i oprawiane i przekazywane. Czy ludzie powinni ogólnie zwracać większą uwagę na zapachy? Bardzo powinni zwracać uwagę na zapachy, dlatego że mówimy tutaj już o pamięci węchowej, która potrafi i przenosić nas w inne wspomnienia, w nasze doświadczenia, w jakiejś sytuacji, odtwarzać ludzi, których już na przykład nie ma. Pozwala właśnie nam każdego dnia budować coś takiego dla samych siebie i innych, czyli wzbudzamy w innych emocje też zapachem. Jeżeli ktoś jest na to wrażliwy, daje takie dodatkowe fajne odczuwania, bodźce w życiu. O pamięci zapachowej za chwilę państwo powiedzą, nasi słuchacze też. Ale zabierzemy również państwa w takie nietypowe miejsca. Do kuźni. Jak kuźnia, tak właśnie. Jest. Michał Kowarski pytał mieszkańców Warszawy o zapach stolicy. A little time to think things over. I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Jedno właśnie z tych potężnych nagrań, które sprawiają, że człowiek jakoś się unosi tak przez moment, przynajmniej metaforycznie, ale też udowadnia to nagranie o wielkiej potędze miłości. No właśnie, i poszukiwaniu i pragnieniu tego, żeby wiedzieć, żeby poczuć, żeby doznać tej miłości w swoim życiu. Idealnie ten utwór wpisuje się w ten dzień, w Wielki Piątek. A my dzisiaj w poszukiwaniu, proszę Państwa, nuty zapachowej miejsca, miasta, wspomnienia, dzieciństwa, tego wszystkiego, co sprawia, że czujemy się lepiej i zapominamy się na chwilę. A ja słyszałem, proszę Państwa, że jest coś takiego jak pamięć węchowa. I ta pamięć węchowa w mózgu jest położona bardzo blisko ośrodka empatii i ośrodka odpowiedzialnego za uczucia. Dlatego jak czasem nam się przypomni zapach jakiegoś, nie wiem, ciasta pieczonego przez babcię, to ta pamięć węchowa może być tak silna, że pamiętamy ten zapach przez 40-50 lat. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt życzę Maciej z Gdańska. Dzień dobry, Piotrek z Krakowa się kłania. Zapachem mojego dzieciństwa, które pamiętam, to jest zapach palin Trabanta, którego sąsiad odpalał. Strasznie lubiłem ten zapach i do dzisiaj pominam ten zapach jako taki łagodny i słodki. No tak mi się kojarzy ten zapach palin właśnie z Trabanta. U mnie tutaj, gdzie jestem, jest zapach palonego koksu, zapach dymu, dlatego że to jest kuźni i szykuje się do odkuwania trzech gwoździ zgodnie z tradycją kowalską. A na zewnątrz jest 10 centymetrów śniegu, co jest nie tyle zaskoczeniem, tylko że jest jaśniej w kuźni. No miło, że się dodzwoniłem. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i tego, jeszcze tamtego. I życzył Kowal. Dziękujemy pięknie. No takie życzenia to muszą się spełnić, bo jak i tego, i tamtego, to każdy sobie podstawia swoje pragnienia. Bardzo Państwu dziękujemy i odwzajemniamy te życzenia także z głębi serca w ten dzień. W poszukiwaniu pięknych zapachów i jeszcze dalej podróżujemy z Darią ze Śląska. Kill Bill w Trójce. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena.

Podhalu, a więc wszystkie drogi na Podhalu mogą być ociężone. Trzeba bardzo uważać. No i mamy w związku z tym też zablokowaną drogę numer 47 w związku z wypadkiem, oczywiście, do którego doszło na wysokości Nowego Targu. Są objazdy, te wyznaczyła policja. Zostajmy jeszcze chwilkę w Małopolsce, bo tutaj o 8.30 pojawi się nowa organizacja ruchu na ulicy Łowińskiego w Krakowie, na odcinku od wiaduktu tramwajowego do skrzyżowania z ulicą Wąwozową, a to ma związek z kolei z budową w tym rejonie S7. Ruch pojazdów będzie przeniesiony na jezdnię tymczasową i tak będzie przez blisko rok. Jeśli chodzi o A4, bo o tej mówiliśmy dość dużo, Dolny Śląsk, to ta cały czas jest zakorkowana na odcinku Zgorzelec-Wrocław. Kierowcy wjeżdżają w zator za węzłem Krzyżowa i jadą w nim z przerwami w okolice węzła Wądroże Wielkie. To w sumie około 50 km jazdy tak naprawdę w kratkę. Raz płynnie, raz w spowolnieniu i raz w korku. No i jeszcze na koniec Mazowsze, obwodnica Warszawy S8. Tutaj nietypowo, bo korek mamy na jezdni do Białegostoku. Kierowcy zwalniają na wysokości węzła Broniewskiego. Radio Nawigator Trójki. Poranny raport przygotowała Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękujemy za tę informację. A teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce to sygnał dla Putina o nadchodzącej porażce. Nadchodzących 6 miesięcy będzie kluczowe. Jeśli przestaniemy wspierać Ukrainę, to zwycięży Rosja, a to spowoduje wzrost zagrożenia w regionie, mówi ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. Dyplomata w rozmowie z magazynem Polska Metropolia Warszawska podkreślił, że podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego szczegółowo omawiano perspektywy pomocy zbrojnej, sprawy tożsamościowe i historyczne. Pojawił się nowy problem, czyli problem ukraińskiego zboża, który też znalazł jakąś perspektywę rozwiązania, zaznaczył polski ambasador w Kijowie. W czasie świąt Wielkiej Nocy na drogach będzie więcej policyjnych patroli, zarówno w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach. Wykorzystamy także bezzałogowe statki powietrzne, zapowiada nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Policjanci tradycyjnie zwrócą uwagę na trzeźwość kierowców, przekraczanie dozwolonej prędkości i stan techniczny pojazdów. Według danych Komendy Głównej w ubiegłym roku w wielkanocny weekend w ponad 10 wypadkach zginęło 27 osób. Zatrzymano prawie 1300 nietrzeźwych kierowców. W sieci można sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy schron. Państwowa Straż Pożarna stworzyła specjalną aplikację, działa od dziś. Jest tak skonstruowana, że nawet przy milionach wejść nie powinna się zablokować, podkreśla komendant Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Będzie można apkę czy ikonkę startową uruchomić i ona będzie od razu przekierowywała na stronę, gdzie będzie można sprawdzić, w jakim miejscu możemy się schronić. Tam Państwo otrzymają informacje nie tylko o tym, jak daleko macie Państwo do tego miejsca, gdzie można się ukryć, ale też informacje, jak szybko może tam dojechać jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Lokalizację najbliższego schronu można sprawdzić także na stronie internetowej Straży Pożarnej. Wieczorem finał 27. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Artyści wykonają dzieło Krzysztofa Pendereckiego. 7 bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. Monumentalne dzieło kompozytora w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Siergieja Sambatiana. Zapowiada dyrektor Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena Andrzej Giza. Hasło tegorocznego festiwalu to Beethoven pomiędzy wschodem a zachodem. Pełny serwis o 9:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas w Trójce na sport. Krzysztof Łoniewski. I wielkie brawa dla siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 3-1 pokonali we Włoszech Perugię w rewanżowym spotkaniu półfinałowym i po raz trzeci z rzędu zameldowali się w finale Ligi Mistrzów. Mówi kapitan obrońców tytułu Aleksander Śliwka. Wielka duma zespołu, wielka duma ze sztabu, wielka duma ze wszystkich ludzi, którzy dołożyli choć cegiełkę do tego sukcesu. Wielka rzecz dla klubu, wielka rzecz dla tych chłopaków. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo było tutaj bardzo głośno, szykowano tutaj wielki powrót, ale udało nam się, cóż, nawet nie udało się, zrobiliśmy to. Zrobiliście to, panowie, jeszcze raz wielkie gratulacje. W finale Zaksa, jak wiemy, zagra z Jastrzębskim Węglem. Do tej pory nigdy nie było takiego składu w meczu finałowym Ligi Mistrzów. Ten jest zaplanowany na 20 maja. Zostajemy pod siatką. Za nami pierwszy mecz ćwierćfinałowy w Plus Lidze. Aluron Warta Zawiercie 2-0 pokonała ZS Indyk Pol Olsztyn. W tej fazie gra się do 3 wygranych. Tak jak w finale Energa Basket Ligi Kobiet. Po wczorajszym spotkaniu w Polkowicach w rywalizacji o złoty medal Mistrzostw Polski mamy remis po 1. Ekipa BC wyraźnie 80 do 62 ograła polski cukier AZS UMCS Lublin. Kolejny mecz finału 11 kwietnia w Lublinie. Zostajemy w kraju. 27 kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy nietypowo rozpoczęła się w czwartek, oczywiście z uwagi na święta Wielkiej Nocy. Śląsk we Wrocławiu przegrał 0-1 z Piastem Gliwice i przedłużył do 6 kolejnych meczów marną serię meczów bez zwycięstwa. Piast na drugim biegunie w 6 ostatnich spotkaniach zgubił tylko 2 punkty. Imponujące. W drugim wczorajszym meczu, też kluczowym dla walki o utrzymanie, Górnik w Zabrzu po 1 zremisował z Koroną Kielce. Goście kończyli mecz w 10. Jeszcze tenis i złe wiadomości z Portugalii i zza oceanu. Najpierw Hubert Hurkacz musiał w Estoril uznać wyższość w meczu 1/8 finału Hiszpana Bernabe Zapaty Mirayesa. Przegrał w 3 setach, tak jak Magda Linette na tym samym etapie turnieju w Charleston z dobrze znaną kibicą dyscypliny Amerykanką Madison Keys. W pierwszej partii decydującym momentem okazało się pierwsze przełamanie Amerykanki. W tej części gry przeciwniczka Polki była dokładniejsza i pewna na korcie. Naszej zawodniczce trafiały się pojedyncze, wysokiej jakości skuteczne zagrania, ale to nie wystarczyło. W drugim secie role się odwróciły i na swoje tory weszła Magda Linette. Rozpoczęło się od 3-0 w gemach i dalej poznanianka pewnie kontrolowała już losy tej partii. Niestety nie poszło za ciosem, a w decydującym rozstrzygnięciu nasza tenisistka tylko statystowała Madison Keys. Magda Linette ostatni miesiąc spędziła w USA. W singlu grała słabo w Austin i Indian Wells. Tam odpadła po jednym meczu. Lepiej było w Miami, szczególnie w deblu, gdzie dotarła do półfinału. Rywalizację w Charleston Polka zakończyła na 3. rundzie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I ta korespondencja kończy serwis. Kolejny sportowy po 15.30. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. A dziś od bladego świtu pochmurno z opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, również miejscami może być jeszcze ślisko. Temperatury od 0 do 12 stopni na plusie, wiatr słaby i umiarkowany, głównie północny. Trójka. Program trzeci. Powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Już niebawem salon polityczny Trójki. Gościem programu będzie pan profesor Michał Klejber, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. To już za kilka minut w programie. A u nas jeszcze jedno wspomnienie związane z zapachami. Pamiętam zapach z lat 60., bo już troszkę mam lat. To był zapach zachodniej prasy i zachodnich folderów. To one tak pięknie pachniały, ja wtedy sobie wyobrażałem, jak tam musi być cudownie. Coś z tym chyba jest, nie? Wesołych świąt życzę. Dużo, dużo zdrowia. Wesołych świąt, dziękujemy. Wszystkiego pięknie. Najlepszego. Ja muszę powiedzieć, że to jest mój temat, bo zapach kiosku, zapach prasy, no to jest to, co kojarzy mi się nieodłącznie z dzieciństwem. I tych publikacji z płytą w środku pewnie. I szybko do domu, do peceta. Nic tak pięknie nie pachnie, jak słowo pisane, drukowane. Proszę Państwa, o tych wspomnieniach dzisiaj zapachowych w programie mówiliśmy. Jeśli jeszcze Państwo zdążą 2 dwójki, 7 trójek, to gorąco zachęcamy, bo muzycznie teraz... No, panowie, których i którym miejsca na antenie odmówić nie można. Leny Krawic. dzieciństwa mi się kojarzy zapach takiej starej chaty na wsi. Ogólnie chodzi o połączenie takich nut starego drewna, może jakiejś wilgoci, nie wiem, lawendy, pieca kaflowego. Tak jakoś łączyło się w ten jeden zapach, że teraz jak się wchodzę do takiej jakiejś starego domu, to od razu staję się znowu małą dziewczynką, obok jest moja babcia. No i to najpiękniejsza puenta, prawda? Związana z zapachami. No tak jest trochę, że dzisiaj w ten dzień, Wielki Piątek, wracamy trochę do źródła. Tym źródłem też dla wielu z nas jest to dzieciństwo. I rodzina. Jakiś początek. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne przeżywanie tego poranka. Żegnają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Razem z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, i Michał Jakubik, który zrealizował audycję. Wesołych świąt. Wszystkiego co najlepsze. Dużo radości i miłości na ten czas. A już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu nisko w ten Wielki Piątek. Dziś o wielkich sprawach będziemy rozmawiać z profesorem Michałem Klejberem, przewodniczącym Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, redaktorem naczelnym miesięcznika Wszystko Co Najważniejsze. Kłaniamy się, panie profesorze, witamy w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. To może zacznijmy od wydarzenia, które w mijającym tygodniu można uznać za zdecydowanie najważniejsze, czyli wizyta ukraińskiego prezydenta w naszym kraju. Jakby pan podsumował znaczenie tej wizyty oficjalnej, niektórzy mówią historycznej, wręcz przełomowej, także w tych stosunkach bilateralnych. To była bardzo ważna wizyta, co do tego nie ma wątpliwości, mimo że pojawiają się głosy, które próbują minimalizować jej znaczenie, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że to było ważne wydarzenie. Tak zupełnie szczerze mówiąc, troszkę się dziwiłem, że do tej wizyty doszło tak późno ze względu na nasze relacje, no ale rozumiem, sytuacja wojenna nie pozwala panu prezydentowi Zełenskiemu podróżować za granicę, więc krótko mówiąc, cieszymy się, że do tej wizyty doszło. Oczywiście dwa podstawowe tematy, które tam były omawiane, i wierzę, że one będą ważne dla przyszłych wydarzeń, to jest pomoc militarna w sprawach związanych bezpośrednio z tą tragiczną wojną, a druga sprawa, i to już jest właściwie bardziej i bardziej optymistyczne oczywiście, to jest współpraca przy odbudowie Ukrainy, bo wierzymy wszyscy przecież, że już, mam nadzieję, niebawem dojdzie do tego, że będzie szansa na odbudowywanie tego zniszczonego strasznie kraju. Warunkiem tutaj na odbudowę Ukrainy jest zakończenie działań wojennych, zwycięstwo Ukrainy. Na to świat zachodni, świat demokratyczny liczy. No ale są głosy. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca sił lądowych w naszym kraju, twierdzi, że na tym etapie wojny trudno przechylić szale zwycięstwa na którąś ze stron na polu bitwy, że to już jest ten etap jednak rozmów politycznych i jakiegoś planu pokojowego. Czy podobnie pan na to patrzy? Ja myślę, że może przedstawiciele wojska patrzą na sprawy militarne w taki sposób troszkę oderwany od innych. Ja myślę, że tutaj oczywiście sprawy militarne są ważne, ale przecież to nie chodzi o to, żeby odnieść pełne zwycięstwo militarne właśnie. Tu chodzi o to, żeby któraś ze stron, no już nie będę mówił która, żeby zrozumiała, że nie ma szans w tej wojnie i żeby w jakimś momencie uznała, że należy rozpocząć negocjacje, które by jednak prowadziły wyłącznie do tego, żeby ogłosić pokój i wycofać się z terenów Ukrainy. Mówiąc krótko, to militarne zwycięstwo polegałoby na tym, żeby po prostu udowodnić, że dalsza walka nie ma szans. I krótko mówiąc, to byłoby wtedy otwarcie drogi do już ostatecznych jednak negocjacji, no bo w końcu trzeba będzie ustalić to końcowe rozwiązanie. I tutaj właśnie to przekonanie, że sprawa jest całkowicie beznadziejna po stronie rosyjskiej, wydaje mi się, jest kluczem do całej sprawy. Panie profesorze, jak pan ocenia to, jak my wywiązaliśmy się jako Polska z tej roli, która w dniu wybuchu wojny na nas, że tak powiem, spoczęła? Czy wykorzystaliśmy szansę? Ja myślę, że tak. Mi się wydaje, że cały świat ma szacunek dla naszego kraju. Myśmy zrobili naprawdę więcej niż można było oczekiwać. Przecież nasze stosunki z Ukrainą były historycznie skomplikowane i to nie było wcale takie oczywiste, że my się tak zaangażujemy w pomoc i myślę tu zarówno o pomocy humanitarnej, jak i o pomocy no właśnie militarnej, też politycznej. Ta pomoc polityczna jest bardzo ważna, bo tak naprawdę Polska była tutaj całkowicie takim no, liderem całej kampanii, która sprzyjała nastawieniu Europy, ale także całego świata, czy wielu krajów świata właśnie po stronie Ukrainy w tym konflikcie. I mnie się wydaje, że tu odegraliśmy niesamowitą rolę. Dobrze, żebyśmy to potrafili wykorzystać, bo w tej chwili nasza pozycja naprawdę jest zupełnie inna niż była te powiedzmy rok czy półtora roku temu. Wołodymyr Zełenski apelował o dalsze polskie wsparcie. Mówił o tym, że Polska była skutecznym liderem koalicji czołgowej, pancernej i żeby teraz była skutecznym liderem tej koalicji lotniczej. Apelował o to. No i usłyszeliśmy między innymi z ust pana prezydenta Andrzeja Dudy, że będzie dalsze wsparcie, jeśli chodzi o przekazanie migów, podpisane umowy, jeśli chodzi o dozbrojenia. No ale wiadomo, że na tym polu nie możemy być sami, że potrzebujemy partnerów. Są Stany Zjednoczone, jest Wielka Brytania. No ale tutaj taki znak, małe zapytania. Czy na pewno w pełni zaangażowana Francja, czy na pewno w pełni zaangażowane Niemcy? Jak pan to ocenia? No niestety ta sugestia zawarta w pytaniu pana redaktora jest chyba słuszna, na pewno jest słuszna. Ja muszę powiedzieć, że ja mam kontakty z wieloma osobami w Niemczech i we Francji i niestety jest tak, że tam politycy nie działają w oderwaniu od swoich społeczeństw. Tam rzeczywiście opinia jest taka, że wojna jest rzeczywiście bardzo przykra, ale po wojnie to nasz jest wielki interes, żeby z Rosją nadal współpracować. Ja myślę, że to jest niestety dominujące przekonanie bardzo wielu Niemców, Francuzów, także w paru innych krajach europejskich. No na szczęście w tej chwili do głosu od pewnego czasu dochodzi jednak inna narracja z tamtej strony i politycy przynajmniej deklarują jednak swoje stanowisko sprzyjające Ukrainie. No tak, ostatnio wicekanclerz Niemiec w poniedziałek był w Kijowie i powiedział, że czuje głęboki wstyd w związku z opóźnieniami w dostarczaniu broni na Ukrainie. No właśnie, więc krótko mówiąc, tak jak mówię, ta werbalna strona w tej chwili wygląda dobrze. Natomiast czy za tym idą i będą szły takie twarde działania, to nie ma takiej pewności, ale faktem jest, że w tej chwili sytuacja wygląda lepiej niż to było parę miesięcy temu. I jeszcze tutaj istotnym aspektem jest to, jak działają albo jak nie działają organizacje międzynarodowe. Pan przewodniczy Polskiemu Komitetowi do Spraw UNESCO. Zapewne pan wie, jak wygląda ten podział państw, które wspierają Rosję, tych, które chcą jednak wspierać Ukrainę. Ostatnio Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, co może szokować, no ale tak wyglądają te prawidła tych działalności tych organizacji politycznych, międzynarodowych. Zresztą wykorzystuje niecnie cały czas to swoje możliwości. Ostatnio zaprosiła na spotkanie rzeczniczkę praw dziecka, która jest ścigana przez Międzynarodowy Trybunał Karny właśnie za to, że uprowadza ukraińskie dzieci wraz z Władimirem Putinem oczywiście. No to z przykrością trzeba stwierdzić, że ta rosyjska propaganda i też wpływy, jak rozumiem, polityczno-gospodarcze. One docierają do bardzo wielu krajów. Szczególnie mam tu na myśli kraje afrykańskie i kraje Ameryki Południowej. Ja na forum UNESCO obserwuję przy okazji najróżniejszych głosowań właśnie takie stanowiska, które mniej czy bardziej, ale jednak opowiadają się po stronie rosyjskiej. My nie jesteśmy świadomi tego, że Rosja prowadzi taką propagandową akcję i że ona jednak jest w dużym stopniu skuteczna, a fakt, że w Radzie Bezpieczeństwa przewodniczy obecnie Rosja jest całkowicie paradoksalny, to świadczy o tym, że ONZ wymaga reformy. Ja mówię o tym bardzo dobitnie. To jest niemożliwe, żeby kraj, który wywołuje taką wojnę i powoduje takie straty ludzkie i materialne, przewodniczył Radzie Bezpieczeństwa Światowej Organizacji. To mnie się to wydaje jako paradoks, który przejdzie do historii, jako niezdolność polityków świata do pokojowej kontynuacji życia na naszym globie. To jest paradoksalna sytuacja. Jest pan przewodniczącym Polskiego Europejskiego Komitetu do Spraw UNESCO przed wejściem na antenę. Rozmawialiśmy, pan powiedział, że nie spodziewał się, że tam jest tyle pracy. Dużo wątków, dużo tematów. No właśnie, ta między innymi właśnie wojna wywołała dodatkowe obowiązki, no bo w szczególności my czujemy się odpowiedzialni za to, żeby nagłaśniać problematykę zniszczeń obiektów dziedzictwa kultury na Ukrainie. To jest sytuacja, która jest dramatyczna, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dziedzictwo kulturowe jest czymś, co przesądza o tożsamości narodowej i tutaj to jest niezwykle ważne, żeby Ukraina zachowała te obiekty i te całe miasta, a niestety one podlegają oczywiście atakom rosyjskim i my próbujemy na forum międzynarodowym o tym mówić głośno, pokazywać te zniszczenia po to, żeby cały świat zrozumiał, jak daleko sięgają w tej chwili konsekwencje rosyjskiej agresji. Dopytam o kondycję Unii Europejskiej. O tym pan pisał w jednym z ostatnich artykułów w miesięczniku Wszystko, co najważniejsze, którego redaktorem naczelnym jest pan, panie profesorze. No właśnie, jakie problemy w działalności Unii Europejskiej uwypukliła wojna na Ukrainie? Jakie pan dostrzega? No mnie się wydaje, że Unia Europejska, mieliśmy bardzo wiele już najróżniejszych uwag przed wybuchem wojny, a ta wojna oczywiście wzmocniła je. Ja takie motto, które ja używam właśnie w pisaniu i w mówieniu o Unii Europejskiej jest, że Unia Europejska absolutnie tak, fundamentalne zmiany w jej funkcjonowaniu koniecznie. I ja myślę, że Polska ze względu na tą wzmocnioną pozycję, o której wspominaliśmy przed chwilą, powinna w tej chwili szukać aktywnie partnerów unijnych do tego, żeby zaproponować zmiany. Tak jak jest w tej chwili, to jest naprawdę no, nieperspektywiczne. My stoimy jako Unia przed zagrożeniem, że coraz więcej krajów będzie miało problem z akceptacją najróżniejszych działań unijnych i nie daj Boże, Brexit może się gdzieś powtórzyć, nie w Polsce, bo myślę, że my jesteśmy ciągle bardzo prounijni, ale jednak ja słyszę głosy krytyczne w stosunku do Unii naprawdę z wielu stron. Tutaj chyba polityka klimatyczna, ta narzucana polityka klimatyczna budzi największe kontrowersje obecnie. Dokładnie tak. Unia jest w takich apelach, w takich działaniach naiwna. Nie potrafi zrozumieć, że jej rolą bardziej jest w przypadku na przykład polityki klimatycznej promocja potrzeby pewnych działań na forum światowym po to, żeby rzeczywiście na przykład zmniejszyć globalną emisję, ale ta emisja, która jest w Unii na poziomie tam 8%, te działania, które obniżą naszą gospodarczą potęgę, a jednocześnie nie wpłyną w ogóle na klimat, wydają mi się całkowitym nieporozumieniem. To trzeba robić inaczej, w innym trybie, przy innej promocji. Tutaj naprawdę to wymaga zasadniczych zmian. Jeszcze jedna kwestia, panie profesorze, myślę bardzo ważna, albo nawet kluczowa dla naszej tożsamości narodowej, dla naszej jedności narodowej, mianowicie obrona dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Niespełna tydzień temu przez Polskę, przez miasta, miejscowości przetoczyły się marsze papieskie właśnie w obronie Jana Pawła II, związana z publikacją, o której wszyscy pamiętamy, bardzo krytycznie ocenioną przez badaczy historii, przez badaczy pontyfikatu Jana Pawła II. Jak pan ocenia ten spór, mówiąc tak ogólnie? Ten spór jest bardzo przykry. Ja nie chciałbym tu nawet mówić o polityce, która za tym stoi. Ona między innymi mówiąc osłabia w moim przekonaniu opozycję i to był z ich punktu widzenia błąd, ale już zostawmy to. Natomiast naprawdę jest to jeden z ostatnich wielkich autorytetów, które Polska ma. My żeśmy dali sobie radę już prawie ze wszystkimi, żeby je jakoś zlikwidować, te autorytety. A tutaj sytuacja jest całkowicie paradoksalna. Papież jest niezwykle szanowaną postacią na całym świecie i próba jego krytycznej oceny wychodząca z Polski jest fatalnie odbierana wszędzie. I mnie się wydaje, że naprawdę dziennikarstwo, które właśnie do takich metod się ucieka, to kompromituje naprawdę aktualną sytuację w tym zakresie w naszym kraju. Podsumowując naszą rozmowę, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, wyzwania, które przed Polską, przed światem stoją, czego życzyłby pan słuchaczom Radiowej Trójki? Ja życzę, żebyśmy w nadchodzących miesiącach mieli codziennie powody do uśmiechu na twarzy. Żeby zachodziły zdarzenia, które będą budzić w nas optymizm i nadzieję, że z jednej strony to nieszczęście w Ukrainie, a z drugiej strony cały szereg przecież innych spraw, żeby one zmierzały w dobrą stronę. Do tych życzeń rzecz jasna się dołączam. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Oczywiście panu również życzę świąt rodzinnych, spokojnych, wiosennych również. Gościem Salonu Politycznego Trójki w ten Wielki Piątek był profesor Michał Klajber, przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, redaktor naczelny miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.